สวัสดีครับพี่น้องครับในวันนี้เรามาถึงบทสรุปนะครับชีวิตพระเยซูตอนที่42ครับข้อย่อยก็คือพระเยซูกับนิโคเดมัสตอนที่5ครับซึ่งเป็นบทสรุปของพระธรรมยอห์นบทที่3พี่น้องครับในพระธรรมยอห์นบทที่3นะครับเรารู้ว่าข้อที่16นั้นสำคัญที่สุดเป็นข้อที่บ่งบอกถึงแผนการของพระเจ้าพี่น้องครับในวันนี้เราจะมาทบทวนกันถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในพระธรรมยอห์นบทที่3นี้นะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าประการแรกนะครับที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าเรารู้เรื่องของการบังเกิดใหม่พระเยซูสอนว่ามีการบังเกิด2อย่างนะครับบังเกิดจากน้ำก็คือบังเกิดจากทารกเป็นการบังเกิดฝ่ายร่างกายบังเกิดใหม่อีกครั้งนึงนะครับในชีวิตของเขาก็เป็นการบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณนั่นเองก็คือบังเกิดโดยพระวิญญาณคนที่บังเกิดใหม่นั้นนะครับเขาจะได้รับสิ่งที่ต่อมาซึ่งเป็นประการที่สองก็คือเขาจะได้รับเป็นประชากรของแผ่นดินของพระเจ้าเราเรียนรู้นะครับว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นมีอยู่สองที่ครับก็คือบนสวรรค์และในโลกนี้บนสวรรค์ก็คือเป็นการชุมนุมของผู้เชื่อเป็นการที่ผู้เชื่อนั้นมีสามัคคีธรรมด้วยกันกับพระเจ้าและในขณะเดียวกันมีความสามัคคีธรรมด้วยกันกับพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อด้วยกันบนแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินสวรรค์ที่อยู่บนสวรรค์นั้นเป็นแผ่นดินที่ไม่มีความบาปครับมีแต่ความชื่นชมยินดีไม่มีเสียงร้องไห้ค่ำครวญไม่มีความทุกข์ยากลำบากไม่มีน้ำตาแต่แผ่นดินของพระเจ้าที่พระเยซูขอให้มาอยู่ในโลกนี้ยังมีความบาปอยู่ยังมีน้ำตาอยู่ยังมีความทุกข์ยากอยู่มันเป็นช่วง transition ก็คือการเปลี่ยนผ่านแล้วทั้งหลายไล่ลิ้มรสความรักที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าคือคริสตจักรของพระองค์ในโลกนี้นะครับซึ่งเราต้องอธิษฐานต่อไปว่าขอให้สภาพของแผ่นดินของพระเจ้าที่ตั้งอยู่บนสวรรค์นั้นบังเกิดกับคริสตจักรของพระองค์ในโลกนี้ด้วยนะครับนี่คือประการที่สองที่เราได้เรียนรู้ประการที่สามครับเราได้เรียนรู้ถึงเกี่ยวกับการมีชีวิตนิรันดร์นะครับชีวิตนิรันดร์นั้นคืออะไรชีวิตนิรันดร์นั้นมีอยู่5ประการนะครับที่สำคัญพี่น้องครับผมอยากทบทวนพี่น้องครับชีวิตนิรันดร์นั้นก็คือการที่ไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาการพิพากษานั้นก็คือนำมาถึงความตายความพินาศครับประการที่2ก็คือว่าชีวิตนิรันดร์นั้นเราได้รับทันทีโดยมีการันตีจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดจากความเชื่อความศรัทธาความไว้วางใจประการที่3ครับชีวิตนิรันดร์นั้นเราจะได้อย่างสมบูรณ์แบบครับเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วนะครับชีวิตนิรันดร์นั้นจะเป็นชีวิตที่เป็นรับทันทีในขณะเดียวกันก็จะสมบูรณ์เมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วประการที่4ครับชีวิตนิรันดร์นั้นมาทางพระเยซูคริสต์องค์เดียวเท่านั้นเองเพราะไม่มีนามอื่นซึ่งช่วยให้เราทั้งหลายรอดได้ประการสุดท้ายครับชีวิตนิรันดร์นั้นอยู่นอกเหนือมิติของเวลาเพราะฉะนั้นเวลาจึงไม่มีความสำคัญกับเราอีกต่อไปเมื่อมีเวลาแน่นอนครับเกิดความเสื่อมเกิดการหายเกิดการยุบเกิดการหมดไปแต่เมื่ออยู่ในมิตินอกเวลานะครับเป็นมิตินอกเหนือการควบคุมของเวลาแล้วนะครับหรืออยู่นอกเหนือมิติของเวลาเราจะไม่มีความเสื่อมเราจะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นนิจพี่น้องครับนี่คือชีวิตนิรันดร์ครับและในวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์นะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเป็นทางเลือกครับสองทางระหว่างความมืดกับความสว่างความดีกับความชั่วหลักการพิพากษามีอย่างนี้นะครับพระเยซูสอนว่าความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่าความสว่างเพราะกิจการของเขาเลวทรามเพราะเหตุทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาถึงความสว่างด้วยว่าเขากลัวการกระทำของตนจะปรากฏเราเห็นภาพนะครับว่าสมมติว่ามีคนกำลังจะขโมยรถยนต์เขาจะต้องคอยจนกระทั่งมืดนะครับและคนนอนหลับแล้วแต่ถ้าในทันทีทันใดนั้นเจ้าของเปิดไฟฉายเปิดไฟบ้านส่องมาที่ตัวขโมยคงจะวิ่งหนีหรือตรงเข้าทำร้ายเจ้าของรถพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าในตัวอย่างนี้ แสงสว่างนั้นเปิดเผยให้เห็นความผิดที่เขากำลังทำอยู่และในข้อเหล่านี้พระเยซูทรงเป็นความสว่างครับเช่นเดียวกับแสงสว่างในธรรมชาติซึ่งเผยสิ่งที่ไม่เห็นในความมืดพระเยซูทรงเผยให้เราเห็นว่าความบาปของเรานั้นเป็นสิ่งที่ผิดพระเยซูเผยผ่านอะไรครับผ่านคำสอนของพระองค์ที่บันทึกอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าฉะนั้นเราจึงมีความกระจ่างแจ้งสว่างครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นถูกหรือผิดพี่น้องครับหลายหลายคนเมื่อทำผิดมักจะอ้างเหตุผลแต่อ้างว่าตัวเองไม่ผิดแต่ว่าในพระวจนะของพระเจ้ากล่าวชัดเจนครับว่าถูกหรือผิดให้เราสังเกตในข้อสุดท้ายนะครับของพระคัมภีร์บทนี้กล่าวว่าผู้ที่ประพฤติชอบก็มาสู่ความสว่างพระเยซูทรงเป็นเหมือนกับเป็นแม่เหล็กนะครับดึงดูดใครก็ตามที่ได้ยินเรื่องราวของพระองค์และแผนการแห่งความรอดของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเขาให้เขากลับใจให้เขาต้อนรับพระเยซูเราจะพบว่ายอห์นนะครับได้บันทึกถึงการจบการสนทนาระหว่างพระเยซูกับนิโคเดมัสแต่เพียงเท่านี้ยอห์นไม่ได้บอกว่านิโคเดมัสเชื่อพระเยซูในคืนวันนั้นเลยหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามครับในบทต่อมาเราจะพบว่าเมื่อสภาแซนเฮดรินคบคิดกันสมคบคิดกันที่จะฆ่าพระเยซูนิโคเดมัสก็ออกโรงพูดขึ้นมานะครับในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ25ถึงข้อที่44บอกว่าไม่ยุติธรรมที่จะตัดสินพระเยซูโดยที่ยังไม่ได้ไต่สวนนี่คือสิ่งที่เป็นผลพวงจากการพูดคุยในค่ำคืนวันนั้นนะครับหลังจากที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดขึ้นในยอห์นบทที่19ครับถ้าพี่น้องมีโอกาสเปิดดูนะครับเราจะเห็นว่านิโคเดมัสกับโยเซฟชาวอาริมาเธียขอรับพระศพของพระเยซูจากกางเขนเพื่อเตรียมฝังพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญของบทเรียนในวันนี้ซึ่งบทสรุปก็คือว่าพระเยซูทรงสอนนิโคเดมัสครับขณะที่พระองค์ได้มอบแผนการแห่งความรอดนะครับให้กับพวกเราทั้งหลายทุกคนในชีวิตของพระเยซูก็คือแผนการความรอดนั้นพระเยซูจะต้องเสด็จเข้ามาในโลกนี้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนำความรอดมาถึงเราทั้งหลายทุกคนพี่น้องครับก่อนที่จะจบในวันนี้ผมอยากจะถามพี่น้องนะครับว่าเราทั้งหลายได้รับความรอดแล้วหรือยังเราควรจะอธิษฐานเผื่อกันและกันเผื่อเพื่อนของเราที่ยังไม่ได้รับความรอดเผื่อผู้ที่เราทั้งหลายรักในครอบครัวของเราที่ยังไม่ได้ความรอดถ้าหากว่าใครก็ตามที่ยังไม่ได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดของตนส่วนตัวนะครับเราจะต้องอธิษฐานนะครับโดยการกลับใจเสียใหม่สำนึกว่าตัวเองเป็นคนบาปครับเราควรจะต้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดเราจะต้องตัดสินใจติดตามพระองค์ตลอดไปครับพี่น้องครับถ้าหากว่าท่านยังไม่เคยทำแบบนี้จริงๆท่านยังไม่ได้บังเกิดใหม่จริงๆนี่เป็นวาระที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านที่เราจะสำนึกว่าเราเป็นคนบาปเรากลับใจใหม่ไม่อยากทำบาปแล้วเราทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าและเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดและติดตามตัดสินใจที่จะติดตามพระองค์ตลอดไปนี่นะครับเป็นกระบวนการแห่งความรอดที่ทำให้เราทั้งหลายบังเกิดใหม่พี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านที่เราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งบนแผ่นดินสวรรค์หลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วอาเมน